Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahil İbni'ne giriş yapıyorduk birkaç haftadır. Nahil İbni'nin tarihini, tedvinini ve kurucu isimlerini, ekollerini konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Ve geçen hafta dersin son demlerinde bu hafta anlatmayı planlamış olduğum ana konu başlıklarına da atıf yaptım ve noktaladım. Bizim yani ekseriyetle bu bölgenin naif öğretiminde kaynak kabul ettiği, müfredata birçoğu yansımış olan kitaplar masanın üzerinde şu anda görüyorsunuz. Bu kitaplar üzerinden çok çok özet olarak size nahvin konularını, konu başlıklarını vermek istiyorum. Nahvin ne olduğunu konuştuk, tarihini konuştuk ettik de nahvin dediğimiz mesail nedir? Başlıca bu meseleler hakkında malumatınız olsun diye bunu yapmak istiyorum. Çünkü biz bu ilmi tanıtıyoruz burada. Giriş derken maksadımız da bu ilim hakkında hiç bilgisi olmayan insanlara az çok bilgi ve fikir vermek. Belki aramızda nahvin hiç başlamamış olanlar vardır. Yahut başlamış ama bütün konularını görmemiş olanlar vardır. Sarf'ta da aynı şeyi yapmıştım. Nahiv dediğimiz ilim, hatırlayacak olursak, cümle düzeni içerisinde kelimelerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin de özellikle irab şeklindeki tezahürünü konu alan ilimdi. Arap dilinde irab diye bir vaka var, ünvanlı dil dedikleri. Kelimelerin son harflerinin harekesi yahut son harfte olan değişiklikler, kelimenin cümle içindeki konumunu bize işaretliyordu. Kelimenin son harfinin damla olması, ötürü olması, cümle içinde onun yerinin fail olduğunu yahut isim olduğunu yahut müpteda yahut haber olduğunu, umde bir konumda olduğunu gösterir. Nasb olması, fetha olması onun fazla bir konumda olduğunu, meful olduğunu, hal, temyiz, istisna gibi bir konumda olduğunu gösterir. Bu konumlar da cümlenin manasıyla, ifadeyle, murat ile alakalıdır. Fail olmak, özne olmak, tümleç olmak, zarf olmak vesaire cümle unsurlarına ait türler, cümle unsurları bunlar anlam farklılığını işaretler. İşte kelimelerin sonlarında ama hareke ama değişik yollarla tezahür eden ve adını irab koyduğumuz bu haller kelimelerin cümle içindeki konumunu, konumlarda anlamı efendim belirliyor yahut işaretliyor. Böylece irab dediğimiz şey aslında anlamdan neşet eden, anlamla birebir irtibatlı olan bir göstergedir, bir vakadır. Nahiv ilminin semantikle, anlamla alakası burada ortaya çıkıyor. Safta da buna benzer bir durum vardı. Kalıpların değişimi ne yapardı? Anlam değişikliğini işaretlerdi. Dildeki değişim bir bütün olarak ama sarf ama nahim hatta belagat da dahil olmak üzere büyük ölçüde anlam değişikliğini işaretler. Zihnimizdeki anlamı, meramı, muradı biz değişik ifadelerle karşı tarafa yansıtıyoruz. O değişikliği safta bünyeden, nahimde ise irab'tan tespit ediyoruz. Evet. İrab dedik ki kelimenin cümle içindeki konumuna göre değişebilir. Bu bakımdan nahivde ne olması gerekiyor? Kelimenin cümle içindeki konumlarının tespit edilmesi gerekiyor. Amil olması, mamul olması, keza mamul olduğunda merfu mamullerden olması, yani müpteda haber olması, ibn-i kâne'nin ismi, ibn-i haberi de kardeşleri de böyle. Yahut nasb olması, onun meful olmasını, hal temyiz, müstesna, imnenin ismi, kâne, leyse vesaire bunların haberi olması gibi cümle içindeki konumların bilinmesi gerekiyor. Bu bakımdan nahiv kitaplarında ne vardır? Yoğun biçimde cümle içi unsurların tanıtımı vardır. Biz mamul bahsini, merfuat, mensubat, mecrurat ve meczumat bu dörtlü tasnif içerisinde böyle bir arka plana istinaden görürüz. Keza mamul dediğimiz zaman mamul konumu amile bağlı bir konumdur. Orada da işlenmiş bir kelime, etkilenmiş bir kelime varsa onu işleyen, etkileyen bir başka unsur var demektir. O da, o unsur da ekseriyetle nedir? Cümle içindedir ve telaffuz edilendir. Ekseriyetle. Bu bakımdan amil bahsi nahivde önemli bir konudur. Ve nahivin bir bölümünü de amiller teşkil eder. Ve amiller işte lafzi amil, manevi amil, lafzi amiller kıyasi semai amil şeklinde tasnif edilir. Kıyasi amiller işte fiildi, ondan sonra şivi fiillerdi, manai fiiller vesaire devam eder. Senayi amiller, işte harficeller vesaire, böyle mantık kuramadığımız amiller olarak devam ederler. İrab'da işte amül mamül arasındaki bu etkileşimi zaten sonucu olarak karşımıza çıkar ve İrab tanıtımına dair de amül mamül bahislerinin sonuna İrab bahsi eklenir. İrab'da da lafzi İrab, takdiri İrab, mahalli İrab. Lafzi İrab dendiğinde bunun çeşitleri, efendim raftı, nasb, cez yahut işte cer, keza harekeyle olan, harfle olan, hazifle olan, hasbul hareke, hasbul afir, hasbul nun, alamülü hatırlayın, gibi İrab'la alakalı, yani İrab değişikliğinin yapısını konu edinen bahisler karşımıza çıkar. Burada şöyle bir avamili gözünüzde canlandırın. Avamili hakikaten çok muazzam bir çalışma. İlk defa Gürcani'nin yapmış olduğu bir çalışma. Daha sonradan bizim kültürümüze geçmiş. Bir gibi de bir avamili var. Adı her ne kadar amiller olsa da kitabın aslında alâ sebil-i tâlip değil mi? Eksel konusu amil olduğu için 60 amil olduğundan, diğerleri 30 ve 10 şeklinde paylaşıldığından ağırlıklı unsur amil olduğu için avamil denmiş. Mamulat yahut irab denmemiş kitaba. Halbuki bazı kitapların adı mesela Mülhatun İrab değil mi? Kavailun İrab. Bazı nahiv kitapların adı İrab diye geçer. Sırr-ı Sınaat-ı İrab. Gerçi çok bir sarf kitabıydı geçen hafta ama değişik bir sarf kitabıydı. Geçen hafta söyledik. Evet. Bu amil mamul İrab şeklindeki anlatım bizim avamilde gördüğümüz 60-30-10 eşittir 100 maddelik bu çerçeve, evet, bizim bir yivinin esas aldığı bir çerçeve. İzharda da bu çerçeveyi esas almış ve ne yapmış? Avamilde iskeletini verdiği şeye et giydirmiş izharda. Kaidelerini, şartlarını vermiş, istisnalarını vermiş, manalarını anlatmış ve konuları biraz daha detaylı biçimde ele almış. Ancak bütün nahiv kitaplarında amil mamul irab düzeni cari değildir. İsim, fiil, harf düzeni de cari olabilir. Mesela Zemahşeri'nin El Mufassal'ı maalesef mahrum olduğumuz bir kitap. Uzak durduğumuz bir kitap. Halbuki çok çok önemli. Zemahşeri dilde, nahivde, belagatta hakikaten zirve bir isim ve kendinden sonrası için de bir telif tarzı geliştirmiş birisi. El-Mufassal 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm Esma, 2. bölüm Efal, 3. bölüm Huruf, 4. bölüm Mezari Müşterake. Yani isim, fiil, harf ve bunlarda bulunan bazı sarfla alakalı ibdal gibi, hazif ziyade gibi, iyaler gibi bazı bahisler. Ve Zemahşeri'nin Mufassal'ı hem bir nahiv kitabıdır hem bir sarf kitabıdır. Bunu daha önce de söylemiştik. İbn-i Mali'nin Elfiyesi de öyledir. Birçok kitap bizim nahiv geleneğimizde nahiv kitaplar olarak bilinir ama nahiv ilmi orada sarf ilmini de ne yapar? İçine alır. İsim derken isimlerin çekimleri vardır. Cemiler, maslarlar vesaire. Tesniye meselesi, cemi, cemi, müzekker, salimdi, mükesserdi. Bunlar hep anlatılır. Bunlar aslında sarf konusudur. Keza fiil dendiğinde fiillerin de bu bahisleri, fiil çekimleri de yer alır. Sonundaki failler anlatılırken, değil mi? O fail zamirler anlatılırken fiillerin çekimi verilmiş olur. Bizim sarfta emsilede gördüğümüz şey, nahiv ilmi içerisinde fiillerin zamirleri anlatılırken karşımıza çıkar. Ama dağınıktır. Başlı başına kitaplar arasında sarf konusu bir bölüm olarak değil de bölümlerin arasında fiilde fiille alakalı sarf meseleleri, isimde isimle alakalı sarf meseleleri şeklinde dağılmış vaziyette yer alır. İbni Hacim'in kafiyesi de böyledir, değil mi? İsim, fiil ve harf şeklinde devam ediyor. Bu arada işte Mureb Mebni meselesini de tabii ki ele almış oluyor. Ancak izahda biz neye alışmışız? Amil mamul ve irab tasnifine alışmışız. Bu amil mamul irab tasnifi irab ekseninde cümleyi kuşatmak açısından güzel bir taksim. Ama cümle içi unsurları, özellikle harfleri, edatları içine alamadığı için yeterince eksik tarafları vardır. Ama isim, fiil, harf şeklinde yapılan taksim, Zemahşeri'nin mufassalında olduğu gibi, orada huruf bahsi çok geniş. Orada edatlar, bizim ne izharda ne kafiyede görmediğimiz birçok edat, Zemahşeri'nin mufassalında, o da tek çift, şöyle bir şey, hepsi var. Genişçe anlatılır. Biz bunları nerede görürüz? Eğer Muğlil'le bir okumak gibi bir şansımız varsa, orada görürüz. Muğlil'le iki bölümden oluşuyor. Harfler veya edatlar diyelim. İki, cümleler, cümle türleri, çok geniş biçimde. Kavaid-i İrab da ekseriyetli cümle türleriyle alakalıdır ama Kavaid-i İrab'ı içerip ötesine geçen bir kitaptır. Nuni, Lebib, Nahiv'de efendim hakikaten çok ihtisas kitabıdır. Ama bizde maalesef ders olarak okutulmaz. Darül Hikme hariç, Darül Hikme'de Orhan Hocamız'a sefer buradaydı. O ihtisar ederek talebelere ders olarak okutmuştu. Burada Muğlil Lebib var, Lusuki haşiyesiyle. Muğlil Lebib an kutubil a'arib. Yani zeki, kafası çalışan adamı ne yapıyor? İrab kitaplarından onun elini eteğini çıkaracak, çektirecek, İrab kitaplarına, nahi kitaplarına ihtiyaç bırakmayacak kadar efendim cami değerli bir kitap yazdığını İbn-i Hişam söylüyor. İbn-i Hişam Nahi tarihinde İbn-i Haldun'un işte Erhamin Sibevey Merzinna ve nahnu bil meşrifi nesma'u efendim diye devam eden, biz efendim meşrikteyken böyle bir adam duyardık. Mısır'dan böyle bir adam çıkmış. Bu adam İbn-i Hişam'dan daha şey Sibevey'den daha nahivciymiş falan gibi. Evet, Şevki Dayf yani çok itibar etmiyor buna. Hatta şimdi o kadar ileri gitti ki onun hakkında böyle dedi diyor. Buradan anlıyorum ki ben çok da itibar etmiyor buna. Çünkü Sibevey. Zaten konu yani müşebbehum bih olmuşsa, mufaddalun aleyh olmuşsa bu bir yolun üstünlüğünü anlatmaya kafidir değil mi yani? Gerçi bu mufaddalun aleyh veya müşebbehum bih meselesiyle alakalı Hz. İbrahim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhima ve sellem örneğinde olduğu gibi. Bununla ilgili Suyuti'nin de neyi var? Kitabı var. Müşebbehum bih, müşebbehten her zaman üstün olacak. Kemal sallayt ala İbrahim, Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamberimizden daha üstündür. Buna cevap sadedinde, efendim, bu her zaman böyle olmak demek değildir. En azından o döneme kadarki en üstünlüğü ifade eder. Daha sonra müşebbeh ne olur? Onu aşabilir mi? El cevap aşabilir. Ama işte İbn-i Hişam Sibevi'yi aşmış mıdır? Doğrusu benim metrem onların boyunu ölçmeye yetmiyor. Bilemeyeceğim. Peki, işte böyle iddialarda bulunmak aslında biraz da benim metrem uzun diyerek zımni olarak kendine ispattır arkadaşlar. Filanca filancadan üstündür demek, ben ikisine de yukarıdan bakıyorum, ikisinin de boyunu mukayese edebiliyorum demek. Ben vallahi aşağıdan baktığım zaman ikisi de kocaman adamlar ama biri diğerinden üstündür, aşağıdan görünmez o, yukarıdan bakınca görünür. Ben onlara yukarıdan bakacak kadar büyük adam değilim. De anlaşılır. Bunu demek de tevazu değil, çok açık bir şey yani. Nahi'de onların değil dizine gelmek, tırnağı alamayız. Ben bir nahivci olmadığım halde bunu söylüyorum. Nahivci olanlar da söylerler. Şimdi Dolayısıyla biraz karışık olacak bu bölüm. Şimdi ben size kabaca konuları söylüyorum. Yani düzeni bu şekilde anlattım. Yani amir mamuyla bu şekilde düzen kuranlar var. İsim, fiil, harf ve müşterek bahisler şeklinde mufassalda olduğu gibi düzen kuranlar var. İbn Hacim'in kafiyesi de buna benzer. O da isim, fiil, harf düzeninde. Şimdi bakın İbn Hişam, evet Mısırlı 7. ve 8. yüzyıl. 8. yüzyıl, evet. 8. yüzyılın, yani 700'lü yıllarda yaşamış büyük Nahib Üstadı'nın Şerhu Şuzuruz'e, metin de kendisine ait, Şerhu Şuzuruz'e bir elimde. Şimdi Şuzuruz'e ortalama bir Nahib kitabı diyebiliriz. Orta ölçekte, çok ileri ölçekte değil, çok kapsamlı değil, orta ölçekte bir Nahib kitabıdır. Orada söze efendim kelime ile başlıyor, kelimenin tanımını veriyor, kısımlarını veriyor. Kavil, müfret bunlardan bahsediyor. Ondan sonra kelimenin isim, fiil, harf şeklinde üçe ayrıldığını söylüyor. İsmin havası, alametleri aynen kafiyede olduğu gibi. Kafiye bundan öncedir İbn-i Hacip'ten. İbn-i Hacip bundan öncedir. Ondan sonra fiilin kısımlarını veriyor. Her birinin havas, alamat konusunu anlatıyor. Ondan sonra kelama geçiyor. Kelimeden sonra kelama geçilir. Sanıyorum kafiyededir de. Kelimeyi veriyor, kısımlarını veriyor. Ondan sonra kelama geçiyor. Ondan sonra kelam, haber, talep, inşa şeklinde onun bölümlendiğini anlatıyor. Ve irab konusuna giriyor. İrabın tanımını veriyor. Yani önce bize kelimeyi kısımlarıyla, cümleyi kısımlarıyla anlattıktan sonra en temel malzemeyi verdikten sonra Nahib İbni bu malzeme üzerine efendim veya bu taban üzerine, bu zemin üzerine yerleşir diyerek ondan sonra Nahib'in konularına irabla giriş yapmış oluyor. İrabın türleri raf, mask, cer, cezim diyor ve böylece 7 bab açıyor. Gayrimusarifler. Bu hatırlarsanız bizim avamilde bir şema olarak var değil mi? Musarif isimler. Ondan sonra gayrimusarifler. Cemi, müennes, salim. Ondan sonra harf ve irab alanlar. Tam nakıs, nakıs, tam nakıs, nakıs, tam nakıs. Hatırlıyorsunuz. Benim için çok uzun oldu. Evet. Avamil. Şimdi arkadaşlar, avamil kendisinden bigane kalamayacağımız bir kitap. Daha doğrusu şema. Avamil bir kitap olarak gördüğümüz zaman böyle zorlanıyoruz. Avamil, evet bir kitaptır, risaledir. Ama biz ona bir şema gözüyle, bir iskelet gözüyle bakmamız lazım. Hakikaten avamil çok çok önemlidir. Nahve bir giriş olur. Nahvin anahtarı, nahvin iskeleti. Kuş bakışı, nahiv, haytası, avamildir. Bu bakımdan nahve avamille girilmeli. Hani günümüz nahiv eğitimini konuşacağımız bölümü biraz erken almış oldum, öne almış oldum. Avamilin hakkını teslim edelim. Ondan sonra aynen orada olduğu gibi tesniye, esma, isti, mutelle, işte efali, hamse, bu düzen tabi nahivde avamilde olduğu gibi avamil fiil irabını sonra bırakıyor. İsimle ve fiille şeklinde taksim ediyor hatırlıyorsanız. Ve böylece İrab bahsini bitirdikten sonra irabı takdiri kısmına giriyor. İşte elif-i memdud, elif-i maksura meselesi. Ondan sonra işte nakıs isimler, mankus isimler, bu biraz sarf bahsi. Sonra bina. İrabın zıttı nedir? Bina. Mureb'in zıttı mebni. Yani hal, lafızda hal değişikliğini görebildiğimiz kelimeler var. Bir de hal değişikliğine uğramayan, hali hiç değişmeyen kelimeler var. Her yerde bunlar aynıdır. Bunlara mebni diyoruz biz. Mebni de sükun üzere mebni, fetha üzere mebni diye fetha üzere mebni olanları 7 tür olarak anlatıyor. Ve böylece işte fiili maziydi, nunu tenkitli fiili muzariydi, terkibi mezci dediğimiz o sayılar, hamsede haşara vesaire. Buna benzer terkiplerden bahsediyor. Ondan sonra cümleye muzaf olmuş mübhem zarflar, zaman zarfları. Ondan sonra buna benzer devam ediyor ve fetha üzere mebni kısmına geçiyor. Ve evet, yine bir mebni türü olarak vey, yani sesle sonu biten kelimeler diyor. Hazani Hicaz eyline göre. Bu detaylı, ben de çok detaya girmeyeyim. Bu şekilde isim mevsuller vesaire anlatıyor. Sonra ismin, evet. İsmin nekre ve mureb şeklindeki, nekre ve marife özür dilerim, nekre ve marife şeklindeki taksimine geliyor. Nekrenin alameti, rubbe kabul etmesi. Ondan sonra zamirin başında rubbe geliyor, rubbe hulacun emrili, onu cevaplıyor. Marifelerin 6 tane olduğunu söylüyor. Zamirler, alemler, ism-i işaret, ism-i mevsul vesaire devam ediyor. Eliflamlı marifeler ve bunlardan birine muzaf olanlar diye 6'yı tamamlıyor. Evet, bu şekilde İrab, bina, dolayısıyla murat metni konusunu konuştuktan sonra, bunları detaylıca anlattıktan sonra nekre ve marifeye giriyor. Onu da bitirdikten sonra merfuat diyor. Mamül bahsine geçiyor. Tamam. İrab ve binayı tamamlıyor. Zeyn olarak marife nekre konusunu ele alıyor. Ama mebnileri anlatıyor. Mebnileri anlattığı bahis güzel. Kafiyede de var. Molla Cami'de de uzun uzun mebni bahsi var. Belki de o marifeyi, o ism işaretleri vesaire belki de o mebni başlı münasebetiyle veriyor. Ben bu kitabı okuttum da epey bir zaman oldu. 5 sene olmuştu. Ondan sonra evet, merfuat diyor. Ardından merfuatta ne anlattığını söyleyeceğim. Mensubata geçiyor. Ardından mecrurat ve ardından meczumat diyor. Merfuat 10'dur diyor. Biz 9 olarak görmüştük değil mi? Avamilde. Öyle değil mi? Evet. Fahil, naim, fahil diye devam ediyor. Bizim bildiğimiz müpteda haber, kâhenin ismi, dinleme kardeşlerinin haberi vesaire. Bu şekilde. Burada tabii ki kâhenin ve kardeşleri vesaire deyince değişik fiil türlerine giriyor. Burada bir fiil bahsi söz konusu. Efali, mukarebe, idi vesaire onlardan bahsediyor. Mensubata geçiyor daha sonra. İşte mef'uller meselesi. Mensubat bizde 13'tür, burada 15. 15 mensuptan bahsediyor. Mef'ulü bih ile başlıyor. Mef'ulü mutlak. Mef'ulü fi, mef'ulü le, ma'a. Ondan sonra el mensub bis sıfatil müşebbehe. Bu sıfatil müşebbehe ile mensup olanlar. Hal. Ondan sonra hali kısımlarını veriyor. Ondan sonra intikal, iştikak, nekre ve marife, sahibinin marife olması gibi halin 4 hükmü var diyor. Halle alakalı, geniş bir malumat var burada. Temize devam ediyor. Müstesna, 5 yerde müstesnanın nasıl olması vaciptir. Diğer müstesna türlerinden bahsediyor. Haberi, kâne ve kardeşlerinin haberiydi vesaire devam ediyor. Ve burada yine çok önemli bir bahis olarak Şuzur-u Zeyd'in böyle özellikle incelenmesi, okunması gereken bahislerini alarak enim astariye meselesi var. O mensubat zımnında, yani mensup fiili muzariler enle mensup oluyor ya, bu en mukadder oluyor. Hatta'dan, fa'dan vesaire benzer yerlerde, harficellerden sonra vesaire, onları burada uzun uzun anlatıyor. Yani bu İbn-i Şam'ın tam alanı yani, edatlar, harfler meselesi. Ve ondan sonra mecburata geçiyor. Mecburatta da harficelleri 6 kısım olarak anlatıyor. Harficellerin hasfi meselesine değiniyor. Ondan sonra izafetle mecrur diye ikinci mecruratın ikincisini söylüyor. Üçüncüsünü söylüyor. Mesela bu bizde yine yok, avamilde yok. İzafetle sanmıyorum. Avamil şeması üzerinden gittiği için. Üçüncü bir mecrur. El mecrur bil mucavara. Cerci civar dediğimiz, cerci civar denilen şey. Bu da üç bab halinde. İki veya bir kavle göre üç baptır diyor ve üç yerde olduğunu söylüyor. Meczumat. Dolayısıyla fiil-i muzari, iyi cezmedenler, cevazim bahsi başlıyor. Tek fiili cezmedenler, iki fiili cezmedenler. O bizde de var ya, 15. Onlardan bahsediyor. 4, 6, 10. Bizde kaç tane? Bizde de 10'du değil mi? 15 miydi, 10 muydu? 15. Yılında 4 tanesi bir fiil. 11'de 2 fiildi. Burada 6 tane 2 fiil diye veriyor. Ondan sonra güzel bir bahis olarak fiilin ameli bahsine giriyor. Bu sanıyorum amil-i kıyasi dediğimiz şey. Bu böyle bir başlık atmıyor. Yani semai amil, kıyasi amil şeklinde başlıklandırmıyor. Bu bizde güzel. Yani izarda böyle başlıklandırma güzel. Ama burada öyle yok. Burada direkt bab fi amelil fi'il diye bab olarak zeyin bir konu olarak yer alıyor. Ve fiilin ameli meselesiyle başlıyor. Yani bizim amil-i kıyasi dediğimiz 9 şeyin birincisi neydi? Mutlak fiil diyorduk ya. Onun söze, oradan söze giriyor. Ve orada mef'ulü bir alması itibariyle fiillerin 7 çeşit olduğunu söylüyor. Hiç mef'ul almayanlardan başlıyor. Ondan sonra daima tek mef'ul alanlar, harf vasıtasıyla, doğrudan vesaire müteaddilerin türlerini veriyor. Efal-i kulüb vesaire. İ'man ilgâ bahisleri, bunlar var bizim aynı kitaplarımızda. Kafiye'de var özellikle. Ta'lik. Ondan sonra 3 mef'ul alanlar. Ata bağlı diyoruz değil miyiz? Ondan sonra şimdi fiil dediği el esma elleti te'melu amelel fi'li aşratu fiil gibi amel edenler yani ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbeh diyeceğim. Maslar, ismi fail, mübalağa sigası, ismi mef'ul, sıfatı müşebbeh, ismi fiil. Ondan sonra manayı fiiller. Tabii ismi fiil, manayı fiiller, ismi fiil oluyor. Zarf, ismi maslar, ismi tafdil. Bu tabi ayrı bir başlık altında. Bunlar yine amir-i kıyasetin kavramı. Manayı fiil değil. Ondan sonra tenazu ve iştigal bahisleri var. Yine fiilin ameliyle alakalı bahisler bunlar. Cüvveliler, nahi, basallar, ihtilafında olduğu. Ve ardından nereye göre? Telabiyya. Bizde mamurun bir tebaiyye denilen şeye geliyor. Böyle de tekkin, naat, atfı beyan, bedel, atfı nesak. Atfı nesak dediği normal bildiğimiz atıf. Ondan sonra münadanın tabirleri diyor. Mümevaniyos saf. Gayrimusariflik illetleri. Ondan sonra sayılar. Sayılarda müzekkerlik, müenneslik nasıl olur? Neye göre olur? Temizine göre değişiyor ya. Zarfın neyi oluyor, olmuyor vesaire. Ondan sonra sayılar yine temizlik itibariyle 5 kısımdır diyor. Böyle değil mi? Az çok nahi birbirinin konuları hakkında fikir sahibi olduk mu? Yani toparlamış olduk, bir hatırlamış olduk. Şimdi, şu sürümüze oltu ölçekli bir kitap. Burada bir de İbn-i Mali'nin elfiyesi var. 1000 beyt yaklaşık olarak. Bir de İbn-i Mali'nin bir başka kitabı daha var. O da bir nahi kitabı 3000 beyt. Tam bir şair. Her şeyi beyt yapmış. Aynı zamanda bir muhaddis İbn-i Malik. Evet. İkinci 7. yüzyılda yaşamış. Yani İbn-i Şam'dan önce. Bu derinde Suyuti'nin El-Behçetül Mardiyyesi var. Suyuti'nin İbn-i Mali'ye, Elfiye'ye, o bin beyitlik Nahim kitabına yazmış olduğu bir şerhtir. Suyuti Doğu'da okutulur El-Behçetül Mardiyye. Değerli bir kitaptır. Ben bir bölümünü okutmuştum. Değerli bir kitap. Ancak Suyuti'nin bundan çok daha değerli, Nahim ilminde yine çatı, kompleks sayılabilecek, ansiklopedik tarzda yazılmış bir eseri var. O da Cem'ul Cevami ve Şer'i Hem'ul Hevani. Hevami' diye adamı yoruyor yani. Yani Hem'ul Hevami' diye bir isim vermekle aslında ne yapıyor? Daha baştan kitabın mukaddimesini okumana gerek yok diyor. Adını söylerken Beraat-ı İstihlal kabilinden neyle karşılaştığının farkında oluyor. Bu kitabın ismini telaffuz nasıl zorsa muhtevasını tevessüh da o kadar zordur aklın başına gelsin diyor. Hakikaten ben tabii o kitabı okumadım ama şöyle bir içine girdim. Biraz gezdim, dolaştım. Ben açmamışım bir ses. Cevul Cevami Suyuti 911'de vefat ediyor. 9-10. yüzyıllar, 10. yüzyılın başları. Suyuti Cevul Cevami 100 kaynaktan yararlanarak hazırlıyor. Kendisi Hüsnül Muhadara'da biliyorsunuz hayatını anlatıyor. Otobiyografik bir eserdir Hüsnül Muhadara. Orada Suyuti dört cilt halinde Hem'ul Hevami'ye basılmış. Herhalde son cilt filizlerden oluşuyor. Evet. Suyuti orada diyor ki, yedi ilimde ben tebahhur ettim. Tebahhur etmek, derya oldum, bahes. Derinleştim demek istiyor. Ne var onlarda? Hadis, tefsir, fıkıh. Ondan sonra nahil. Ondan sonra beyan, bedir, meani. Ama diyor bu son edebiyat, lügat ilimlerinde diyor Acem usulüyle değil, halis Arap usulüyle, tarzıyla yetiştim ve derinleştim diyor. Bu ilimlerde biri de işte tevahhur ettiğini söylediği ilimlerden biri de neymiş? Nahil ilmiymiş. Nahil ilminde de böyle kendinden önceki bütün nahil müktesebatını, cami kapsamlı bir kitap yazmak üzere Cem'ul Cevami'yi yazıyor. Benzer çalışmayı hadis ilminde yapıyor değil mi? Hadis ilminde de böyle bir Cem'ul Cevami'yi çalışması var. Kaç bin hadis? 50 bindi değil mi? Şeyde Tekçiklik Cami'ul Tekçiklik vardı ya Cami'ul Yesip neydi o? Cami'ul Sarayri. El Cami'ul Sarayri'nde 10 bin kaçtı? 10 bin civarında. El Cami'ul Kebir'inde 50 bin. O El Cami'ul Kebir'i bir hadis ansiklopedisi. Cem'ul Cevami de diyor ona. Aynı şeyi tefsirde yapmış. Kendinden önceki bütün rivayet tefsirlerini toplayan bir çalışma yapıyor. O sonra daha kısa bir çalışma yapıyor. Ed-Durrul Mensur 8 cilt. Ed-Durrul Mensur'dan daha genişi var. Yani artık Hicri 9. yüzyıla geldiğinde artık bütün ilimleri ansiklopedik çapında çapta kuşatıcı eserler yazma gereği duyuyor. Kendisi de mahfuzatı çok geniş birisi olmakla, derlemeci, tehlifçi kabiliyeti de çok yüksek olmakla bu iş için tam biçilmiş kaftan ve hadiste aynı şeyi yapıyor, tefsirde yapıyor, nahivde yapıyor. Nahiv tarihi, lügat tarihi, fıkhullüga, lügat ilimleri sanedinde de El-Müzhir'i yazıyor. El-Müzhir de kaynak kitaptır, çok muhteşem. Fıkhullüga, tarihullüga, felsefetullüga, ulumullüga konusunda, bizim daha önceki derslerimiz hep bu konularla alakalıydı. El-Müzhir bir başyapıttır ve mutlaka kendini ulumullüga'da geliştirecek olan birisi için başucu kitabıdır. Kendini nahiv ilminde geliştirecek, nahiv ilminde ben istiksa etmek istiyorum, köşe bucak, ne var ne yok, her tarafa ulaşmak istiyorum diyen kişi mutlaka Suyuti'nin Hem'ul Hevami'a fi şerhi cem'il cevami'a isimli bu ansiklopedik eserinden ne yapmalı? Yararlanmalı. Bu eserin kendisi söylüyor. İki ana kaynağı vardır diyor. Biri İbn-i Mali'nin tesiri, diğeri de Ebu Hayyan'ın El-İrtişafı. O Ebu Hayyan'ın El-İrtişafı da çok kapsamlı ansiklopedik bir eserdir. Ebu Hayyan Endülüs nahivcilerindendir, 7. yüzyıl. O da muazzam bir isim. Zemahşeri'yi hep tenkit eder. Demek ki Zemahşeri de büyük nahivci. Yok açın, ben de anlayabiliriz. Evet. Ebu Hayyan'ı biliyorsunuz, El-Bahrul Muhit diye de tefsiri var. O tefsirin de özelliği zaten lugavi nahvi tafsilatı, nükteleri, incelikleri itibarıyladır. Suyuti'nin bu Hem'ul Hevani'de ben diyor bugüne kadar hiç aşılmamış, yapılmamış lem usbak ileyh dediği, benden önce kimsenin aklına gelmeyen, yani yapmadığı bir metot takip etti. Böyle bir şey yaptım diyor. Sen söyle. Tarz geliştirdim diyor. Ve kitabın konularını kendisi de anlatıyor. Orada bize veriyor. Kitabın başında da söylüyor zaten. Bir, 7 kitap üzerinden kurmuş. Merfuat. Merfuat deyince mamül-ü merfular, yani fail, müteda haber ve o diğerlerinin isimleri yahut haberleri. Fadalat dediği, yani cümlede bir umde var. Merfuat, umde. Mahkumun aleyh, müsnedun iley konumunda olanlar. Özne diyelim biz ona. Bir de ne var? Tümleç. Cümleyi tamamlayan, fazladan unsurlar. Mef'uller, hal, temyiz, müstesna gibi şeyler. Fadalat. Ondan sonra yani mensubat aslında. Ondan sonra mecrurat. Yani merfuat, mensubat, mecrurat diye ilk üç bölüm, dördüncü bölüm avamir, beşinci bölüm tevabiye. Altıncı bölüm elhamdülillah. Altıncı bölüm mamurun bittebaiye, tevabi. Yedinci bölüm, altıncı bölüm özür dilerim, ebniye. Bu sarf oluyor. Ve tegayyuratil kelim el ifradiyye. Bu da sarf. Yani son iki bölüm sarf. Bu şekilde benden öncekilerin yapmadığı bir şeyi yaptım diyor. Ve yedi rakamına olan ilgisini burada ifade ediyor. Yedi diyor. İşte Allah tektir, teki sever ve gökyüzü yedidir, günler yedidir, tavaf yedidir vesaire. O yediden bir teberrük umarak böyle bir çalışma yapıyor. Bol bol Ebu Hayyen'den faydalanıyor. Zaten söyledim. O ve İbn-i Malik en temel kaynakları. Şimdi İbn-i Malik üzerine yapılmış şerhler içerisinde ikinci sırada, burada şu an yanımda yok, İbn-i Akil geliyor. İbn-i Akil aynı zamanda bir İbn-i Malik eleştirmenidir. Şarih demek illa matin, metin yazarını birebir taklit eden, onun ardından giden demek değildir. Hatta bazı şerhler bizatihi metni tenkit için yazılmıştır. Mesela Kelam'da Nasiruddin Ettusi'nin Fahru Razi'ye yapmış olduğu şerhler baştan aşağı aslında onu ne içindir? Onu tezir içindir. Zayıflatmak içindir, çürütmek içindir, itirazdır yani. Kendisi felsefi meslek olduğu için Sünni bir kelamcıyı kabullenemediğinden dolayı onu hep eleştirir. Şerhi de o amaçla yazmıştır. Şerh demek illa metin sahibinin güdümünde olmak demek değildir. İşte bu şerh her şey geleneği diye böyle ağzını açıp da yüzyılları mahkum edenler hep böyle şerhi zannediyorlar ki şerh demek metinde ne var? Aynısını taklit etmek, orijinal bir şey söylememek. Bir tenkit ediyor adam şimdi. Senin zaten tenkit diye bugün ne bileyim yani baş tacı ettiğin şeyi yapıyor adam. Burada söylemek lazım. İşte İbn-i Akil çok yerde İbn-i Mali ne yapar? Tenkit eder. Ve İbn-i Akil de Mısırlı bir nahimci olarak şeydir, kendinden görüşleri olan nahimde şey bir isimdir yani. Bağımsız bir isimdir, müstakil bir isimdir. İbn-i Akil şerhi çok kolay, çok kapsamlı bir şerhtir. Ve birçok Arap dünyasında, birçok eğitim kurumunda İbn-i Akil üniversitelerde vesaire ders kitabı olarak okutulur, okutulurdu. Hala da birçoğunda okutuluyor. Bu bakımdan bizde de İbn-i Akil okutulur. Ben de vaktiyle İbn-i Akil efendim, gerek kendim olarak gerekse talebelere kendi aralarında okumalarını grup halinde tavsiye ederek kitabı tecrübe etmiş birisiyim ve İbn-i Akil'i de konuşacağız. Bir başka şer, Eşmuni, bu da Mısırlı olsa gerek, bu daha sonraki dönem, Suyuci'nin akranından, 10. yüzyılın başları, 29-20 yıllarda vefat etmiş, Eşmuni'nin İbn-i Mali'nin elfiyesine yazdığı bir şer. Bu da hatırladığım kadarıyla 3 cilt olsa gerek, çok değerli bir kitap. Bunun üzerinde Sabban haşiyesi var. Eşmuni, çok incelemedim bu kitabı ama Eşmuni çok kaynak olarak kullanılan bir kitap. He? Evet, Eşmuni, çok, Araplar da çok okutuyorlar, çok kaynak olarak veriyorlar. Eşmuni de İbn-i Malik şerhi olarak faydalanılan bir kitaptır. Üzerine Sabban haşiyesiyle. Ondan sonra Katrun Neda, evet az evvel Şerhu Şuzur'u zeyretmedim, bir de Şerhu Katrun Neda var. Bu da yine İbn-i Hişam'ın kitabıdır. Bizde daha en eski baskıları var. Yine İbn-i Hişam kendisi hem Katrunne'de metni yazmış hem de şerhini yazmış. Şerh, metin, sat ve şin, sat, asıl, şin, şer şeklinde simgelemiş. Metin çok kısa. Yani bizdeki avamile benzer bir şey. Şerhi de izhara benzer bir şey. Ama izhardan farkı nedir? Gerek Şerhu Katrunne'de, gerek Şerhu Şudur-u Zeheb, bunlarda bast üslubu vardır. Yani açarak, yayarak, anlatacağı şeyleri piresleyerek değil. İzharda da kafiyede pires sistemi var. Piresleş, söz, mantık, kelami, felsefi bir söz ustalığıyla ne yapmış? Lafzı kısaltmak, ezberi kolaylaştırmak adına anlamı yoğunlaştırmış. Anlam o kadar yoğun olmuş ki bu defa talebe kolay ezberlesin. Burada güzel bir kolaylık sağlanıyor ama zor hazmediliyor. İzhar okunurken kolay ezberleniyor ama hocanın canı çıkıyor anlatana kadar, talebenin canı çıkıyor anlayana kadar. Muhidin, müzakereci abinin yahut grup başkanının da onun da canı çıkıyor akşamleyin onu hazmettirene kadar. Bu bakımdan İbn-i Hişam'ın kitaplarının özelliği çok sistematik, anlatımının çok hafif, akıcı, kolay ve düzenli olmasıdır. Yani kısa biçimde anlatayım gibi bir kaygısı yoktur. Rahat rahat, geniş geniş ve belli bir sistem içerisinde anlatırız. Yer yer detaylara girer. Yani yer yer bakarsanız Şerh-i Şuzur-i Zeyd'de kitabın çapıyla hiç mütenasip olmayan nahiv tartışmalarına girer ve kendi görüşlerini verir. İbn-i Hişam çok geç bir dönemde nahivin kuruluşu itibariyle bakarsak 8. yüzyıl çok geç bir dönem olmasına rağmen yine de hala nahvin kuruluşunu adeta yaşıyormuş gibi kurucu imamlar gibi görüş beyan eden, itirazlar yapan, ayetlerden istidlaller yapan bir adamdır. Yani müçtehittir. Nahvde hakikaten müçtehit bir isimdir. İbn-i Hişam'ı bu yönüyle anmak gerek. İbn-i Hişam'ın gerek Şerhukatü'nün edası, gerekse Şerhu Şuzur-u Zeybi'nin bizim İzhar ve Kafiye'ye oranla bir başka meziyeti şiir örneklerinin, ayet hadis örneklerinin bol olmasıdır. İzhar'da ve Kafiye'de maalesef örnekler sunidir. Kafiye'de biraz var ama İzhar'daki örnekler sunidir. Ne demek? Zeyd ile Amr'dan oluşur. Zeyd Amr'ı döver, gebertir. Daraba Zeyd'i Amr'a. Celese Zeydun, Zehebe Zeydun, Kaade Zeydun. Efendim. Ama çok çok nadir bir iki yerde şiirin bir beyti var burada. Şiir midir nedir anlamazsınız. Daha öyle sıkışır gider. Ama gerek Şerhu Katrun Neda, gerek Şerhu Şuzur Zer İbn Hişam, gerekse İbn Akil'in Şerhu Elfiyesi bunlarda çok bol miktarda, hele İbn Akil'de yüzlerce ne var? Şiir var. Bu da Arap edebiyatına, edebiyat üzerinden de dilin doğasına, keza nüfuz imkanı verdiği gibi keza pratik yaptırıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Örnek olmadan biz ne yapamayız? Hele hele yabancı bir dil arkadaşlar bu. Yani Türkçe'de değil ki örneğini talebe kendisi bulsun. Öyle değil mi? Örnek olarak Darab-ı Zeyd'ünü verip efendim yetimliğini düşünüyorsan ayrı bir şey ama talebeye sen ayetlerden, hadislerden, özellikle bu hadislerle ihticaç mesela, örnek İbn-i Malik'te çok var. İbn-i Malik başka kitapları da var, şerhleri de var, başka eserlere yazmış oldu. Evet, keza şiirlerden örnekler verdiğinde talebe ne oluyor? Tatbik etme imkanı oluyor. Evet, Şerhu Katrun Neda da bu seviyede bir kitaptır. Bunlar bizim geleneğimizde bir şekilde ama Türkiye'de ama Arap dünyasında okunan, üzerine şerh haşiyeler yazılmış. Yani sonraki yüzyılların nahiv geleneğini biçimlendirmiş eserlerdir. Bu El-İsbah fi Şerh-i İktirah. İktirah da Suyuti'nin, ben bunu geçen hafta aslında bu başta anlatmam lazımdı. El-İktirah nedir arkadaşlar? Geçen hafta İbn-i Cinni'nin eserlerinden bahsettik. İbn-i Cinni'nin özellikle El-Hasais'inden söz ettik. Hasais'in özelliği neydi? Nahve bir usul geliştirmek. Tıpkı fıkha usul nasıl geliştirilmiş, usulü fıkıh ilmi ortaya çıkmışsa, kıyastan, illetten, tahsisul ille, istihsan gibi efendim fıkhın sistemini efendim irdeleyen kavramlar incelenmişse orada, burada da nahvin sistemini, felsefesini, arka planını irdeleyen, oluşturan kavramlar irdeleniyor İbn-i Cinni'nin kitaplarında. Bu da kendinden önce Suyuti, kendinden önce usul-ün nahil diyeceğimiz, usul-ün nahil diyebileceğimiz alanla alakalı yapılmış çalışmaları derleme sadedinde bir kitaptır. El-İktirah böyle. Bunun üzerine Mahmud Ficar denen zat El-İsbah diye bir şerh yazmış. İktirahı şerh etmiş. Bu tam konumuz değil, tam nahil değil bu kitap. Evet, Muhri Nebit'ten bahsettim. Günümüzde de arkadaşlar, bizim İzzar'dan, Şafii'den bu vesileyle Latif yapıp bahsediyorum. Molla Camii'nin özelliği, Molla Camii'nin çok güzel bir tarafı, çok faydalandığım bir tarafı. Molla Camii sana nahiv felsefesinin mantığını verir. Sen artık bazı yerlerde o mantık üzerinden bilmediğin şeyleri kendin çıkartabilirsin. Öyle bir güzelliği var Molla Camii. Değerli bir kitaptır. Şafii'yi hem bast eder, açar. Bu yönüyle güzeldir. Ama nahiv felsefesi için biz Molla Camii'ye muhtaç değiliz. Nahiv felsefesinde dediğim gibi bizim çok daha geçen hafta isimlerini verdiği meseleler var. Ukberi mesela. Ukberi'nin el-lubabı. Fi'ilerin. Bina'i vel-i'rab. İrab ve bina meselelerinin illetleri. Yani felsefesi, hikmeti, gerekçesinden bahsediyor. İbn-i Cinni'nin eserleri keza Suyuti'nin eserleri de bu sadette zikrediyor. Suyuti'nin mesela şu El-Behçetül Mardiye var ya, Elfiye Şerbi. Burada da Nahvi şeyi var, illetleri var. Bundan da ben hatırlıyorum. Nahvi illetleri burada da var. Bu bakımdan yani Molla Camii'nin belki üslubu tanımak adına ilk menfuata kadar zaten okutulur. Zaten o hasıl bahsi, hasıl tahsil bahsi, mahsul bahsi ne talebeye verdiğinde zaten talebe biliyorsunuz. Evet. Nahvi'nin felsefesini uygulamalı olarak orada yaşıyor. Gece uyuyamıyor. Günlerce uykusuz kalıyor. En son zaten saçları yanmaya başlıyor. Ondan bizim medreseliler kel oluyorlar. Molla Camii saçlarına dövüşüyor. Bu hasıl bahsiyle ilgili, hasıl mahsul bahsi üzerine müstakil şöyle bir kitap var. Allâhu Musa'nın Rahmetullahi Aleyh Pakistan'da. Böyle hasıl mahsul bahsini açıklıyor. Rivayet olunur ki hasıl mahsul bahsi Molla Camii bunu yazmış. Kitabı yazıyor. Zaten oğlu için yazıyor. El-Fevaydül Diyâiyye. Oğlunun adı Diyâuddin ya. Çocuğum benim için kitabın illeti gâiyyesidir diyor. Değil mi? Yani çocuğum Şafii'yi anlasın diye baba hediye olarak alim olunca çocuğu adına kitap yazıyor. Bütün arkadaşları ve bugüne kadar biz tıfılları istifade ediyoruz. Çok değerli bir kitap. Molla Camii'ye itirazım yok. Molla Camii hakikaten çok dahi bir insan. Biz onu tasavvuftan tanıyoruz. Felsefede de öyle. Molla Camii rivayet olunur ki o kitabı bir gün bakıyor, medreseye geliyor, millet okuyor. O Şafii'de o harfin gayri müstakil oluşu anlatılırken fi manen gayri nefsihi diye bir ifade var. Yani kendinde olmayan bir mana ifadesi, ne demek kendinde olmayan bir manaya delalet eder? Kendinde olan bir manaya delalet etmez. Ne demek yani? Hem delalet ediyor kendinde olmayan, hem müstakil değil vesaire. Orayı anlatırken talebe bir türlü anlayamıyor. Kendinde olmayan manaya, isim kendinde olan bir mana, fiil kendinde olan bir manaya delalet eder, harf kendinde olan bir manaya delalet etmez. Buranın biraz felsefi bir anlatımı var. Tıpkı İzhar'daki zarfı mübhem meselesi gibi. İzhar'da zarfı mübhem bahsini anlayan biri gelsin talebelerden. Rahat anlatan hocalardan da anlayan biri gelsin. O da mübhem bahsi çok zordur. Çok felsefi bir anlatım vardır. Neyse yani bir mekan tanıtımı var orada. Belirsiz mekan tanıtımı var. Çünkü zarfı mübhemi anlatmak için illa belirsiz mekan diye işin metafiziğini anlatmak gerekmiyor. Zarfı mekanı mübhem demek veya zarfı zamanı mübhem demek efendim, zarf-ı mekan-ı mübhem, şu şu şu gibi zarflardır. Zıttı da şudur. Bazen zıttıyla anlarız, kısımları, örneklerini anlarız. Ama orada metafiziğine giriyor yani. Tam kelami manasında, felsefi manasında. Ondan zor. Neyse geliyor bakıyor ki, öğrenciler ne anlamış ne de akşamleyin bir şey müzakere edebiliyorlar. Perişan vaziyetteler. Medrese artık kan ağlıyor. O bahsi anlayamamışlar. Kendi şerh etmiş olayı anlayamamışlar. Sonradan geliyor bir şekilde gece intihar böyle haberi olmadan oraya bir not şeklinde hasıl mahsul bahsini ekstra konuyla ilgili bir ekstra olarak ikramda lütufta bulunarak efendim o bahsi oraya ekliyor. Ekliyor da millet anlıyor mu? Daha da beter kafası karışıyor. Çünkü orada meseleyi daha bir felsefi içeriye efendim batırıyor adeta. Yani batırmak anlamında. İflas ettirmek değil. Ve böylece daha da anlaşılmaz hale geliyor. O yüzden Molla Camii'nin o hasıl mahsul bahsi özellikle okunmalıdır. bir zihin cimnastiği yapmak adına, dil felsefesi adına okunmalıdır. Ama biz baştan aşağı biz lügat, nahiv usulü ve felsefesi göreceğiz diyorsanız ya baştan aşağı olacağını bitirmeniz lazım. Ki bence gerek yok. Daha orijinal kitaplara inirse Ukberi gibi, İbn-i Cinni gibi bence daha iyi olur. Evet. Şimdi tamamlıyorum, geliyorum. Günümüzde de arkadaşlar biliyorsunuz bu Mecmu'l-Lugha el-Arabiyye bi Kahire, Mısır'da Kahire'deki Arap Dil Kurumu'nun birliğinin çalışmalarından ta lügat bahsinde bayağı bir şey anlatmıştım hatırlıyorsanız. Orada yenilik arayışları vardı, kolaylaştırma çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sadece lügatla sınırlı değildi, nahiv ve sarfla da ilişkiliydi. Dolayısıyla nahiv konusunda da, sarf konusunda da veya el-Arabiyye konusunda da ne olmuştur? Yenileştirme, kolaylaştırma, muhtevayı biraz efendim sistemli, mürettep, münazzam hale getirme konusunda adımlar atılmıştır. Bu Mecmu'l-Lugha'dan önce de olan bir şey, Araplarda 19. yüzyılda, özellikle Mısır'da Fransızların bölgeyi işgali ve orada modernleşmenin neşvünema bulması, Kavala'nın Mehmet Ali Paşa, onun Avrupa'ya öğrenciler göndermesi, giden öğrenciler, yani bizdeki o Jön Türk hareketi, Avrupa'ya giden genç Türkler, öğrenciler, onların o bölgeden döndükten sonra da o kültürü efendim savunan, bizde de emsali olmalı diyerek bizde tecdit, reform, ıslah hareketlerine başlayan örnekler Mısır'da var ve bizden öncesine dayanıyor hatta. Ve bu ıslah hareketleri eğitimde zaten en başta etkisini gösterir. Ezher'e karşı orada Darul Ulum kuruluyor. Mısır'da Darul Ulum. Biz Darul Hikme. Ve bu sadette yani Ezher geleneği temsil eder. Bir kurum hala öyle görülür. Halbuki Türkiye'den baktım ve Ezher'de böyle bizde mezhepsiz falan reformcu diye bakılır. Halbuki Ezher tam aksine gelenekçi, klasik olarak o bölgede yetersiz bulunan, tenkit edilen bir kurum. Darul Ulum yenilikçi, aydınlanmacı, ıslahçı ve ilk defa safla mesela böyle bir şey başlıyor. Hamlari'nin Şezer Harfı safta bahsetmiştik. Ondan sonra Abdülhut talebelerinden Mustafa Galayini'nin Camiyan Durusu da Arabiyyesi. Abdülhut talebesi diye kalkıp da adama burun kırılmayın zaten. Camiyan Durusu Arabi hakikaten muazzam bir kitap. İşte o Galayini 1912'de vefat ediyor. İlk bildiğim kadarıyla nahvi de içine alan, nahiv ve sarf bir bütün olarak Arapça eğitimindeki ilk kolaylaştırma, yenileştirme, anlatımı, üslubu, örneklendirme, alıştırma vesaire şeklinde ilk örneği Galayini'de görüyoruz. Şeyh Mustafa el-Galayini, 1912 vefat tarihi. Üç kitap yazıyor seri halinde. Bir, Durusul Arabiyye, Limmedâris-i İttidâiyye, ilkokullar için Durusul Arabiyye, Arapça dersleri. İki, Medâris-i İ'dâdiyye için Durusul Arabiyye. Üç, Camiyan Durusul Arabiyye. Birincisi ilkokullar için elimde. İkincisi, orta öğrenim için İ'dâdiyye, orta lise. Üçüncüsü de üniversiteler için Camiyan Durusul Arabiyye. Durusul Arabiyye, Medâris-i İktidâiyye 400 bir kitap halinde bu. Aynı şekilde 400 bir kitap halinde yanımızda olmayan Durusul Arabiyye lil Medâris-i İ'dâdiyye yahut lil İ'dâdiyye. Bir de ne var? 300 halinde, 3 parçadan oluşan Camiu Durusul Arabiyyesi var. Evet. Ondan sonra Ennahmul Vâdih çalışması var. Ennahl-Vâdih, bu da ilkokullar için var, saneviye liseler için var. Bu elimdeki liseler için hazırlanmış 3 bölümden oluşan, 300, 3 kitapçıktan oluşan tek kitap. Ennahl-Vâdih fi qadâ'il-lughati'l-arabiyye. Doktor Mustafa Emin Na'ri El-Câri, ikisi de doktor. Bunların yazmış olduğu bir kitap. Bunların bir de El-Belâgatul Vâdihâsı var. Çok değerli kitap burada. Bu En-Nahvul Vâdih, Câmi-i Durus Arabiye'ye göre daha da kolaylaştırılmış, daha eğitici, öğretici nitelikte hazırlanmış eserler. İkisinin de metodu aynıdır. Yani En-Nahvul Vâdih, El-Belâgatul Vâdih. Açık, nahim dersleri, açık, belâgat dersleri diyebileceğimiz. Bunlar önce, arkadaşlar, El-Belâgatul Vâdih'a da aynı, hatırlarsanız. Konuya neyle başlıyorlar? İleriden nahim konusu seçelim. Et-Tasgîr. Gerçi nahim konusu dedik, yine şey konusu çıktı. Fil-Mendûd diyor mesela. Esma-i Memdûde, Elif-i Memdûde'li isimler. Raffâ, Raffâ'a, neyse. Şimdi, özelliği bu kitabın önce misaller verir. Hiçbir şey anlatmaz size. Tahtaya hoca gelir adeta misalleri yazar. Konuyu anlatabileceği, teorisini verebileceği şeyin size önce resmini verir. Ondan sonra orada farklar vardır. Ondan sonra ne yapar? Bahs der. Size bu misaller arasındaki farkları bildirir. Siz o farkları anlatırken zaten her birinin adını koymaya başlarsınız. Ondan sonra el-kaide der. Size ilgili nahiv yahut sarf kuralını yahut belagat kuralını el-belagat kuralını da verir. Ne der mesela? Esma-i Memdude, Elif ve Nun yahut Ya ve Nun sonuna eklenmek suretiyle tesniye olurlar. Hemzesi asli ise hali üzere kalır. Eğer teknis için geldiyse vava kaybolunur. Değil mi? Hamravani diyoruz mesela. Ve iki vecih caizdir bunun dışındakilerde. İkinci kaide diye bu şekilde anlatıyor. Ondan sonra kaideyi verdi ya, yani niçin söz konusu farklılıklar var, onun kaide olarak temelini verdikten sonra temrinatla alıştırmalara geçer. Sana bu sefer bir okuma parçası verir. 6 satırlık bir okuma parçası. Bu okuma parçasında bol bol Esma-i Memdude vardır. Yani sonunda Elif-i Memdude bulunan isimler vardır. قَصَدَتْ بَعْضُ الْعُفَاتِ اِلَى دَارِ حَاتِمْ اَطَّائِ يَبْتَغِي مِنْهُ جَدًّا وَكَانَ قَدْ سَمِعَ دِكَرَمِهِ الْوَاسِعِ وَنَفْسِهِ الشَّمَّاءِ بِلَا جَدْوَى مُسْتَى رِدَى gibi. Şimdi bu alıştırmalar bir taraftan okuma parçası. Bu muhtemelen edebiyat metinlerinden alınmış şeyler. Bunlar aynı zamanda kelime dağarcığını zenginleştiriyor. Orada atasözü geçiyor, bir şey geçiyor. Arap edebiyatına nüfus kazanmamızı sağlıyor. Ondan sonra kalkıyor bir okuma parçasından ilgili efendim kelimeleri altta çıkar diyor. Ve bu kelimeleri sen kalk, tesniye yap, bunları Cemil Zekkel Salim'le cemilendir diye başta kendi verdiklerini şimdi senden ödev olarak istiyor. Yani bizde bu alıştırmalı metot yok. Bu işte ıslah hareketleriyle beraber muhtemelen Gart'tan bize intikal etmiş bir şey. Böyle alıştırmaları yapıyor. Ondan sonra kendisi başka şeyler veriyor. Şimdi bu kelimelerden sen kendin üret diyor. Ve aşağıdaki cümlelerden yap. Böyle bol bol 7 bölüm araştırma veriyor. Alıştırma özür dilerim. Böyle bir metot. Cami Durus Arabi'de bu kadar şey yok. Alıştırma vesaire yok. O biraz daha yalın. Ama bol misaller var. Misallerin izahları var. Bunu diyebiliriz. Bu gerçi Durus Arabi'de. Cami Durus Arabi'nin şeyi. İlkel abi. İlk çocuklara hazırlamış. İlkokullar için. Bu kitaplar önceki dönemlerde yazılan kitaplara göre anlatımı böyle kolaydan zora doğru ünite ünite güzel, hazmedilir biçimde hazırlanmış. İlk mektep, orta mektep ve yüksek mektep şeklinde bir tedricilik, ders müfredatına uyarlanacak biçimde, modern eğitim tarzına uygun biçimde hazırlanmış. Bizde ise buna benzer bir tedricilik var mı? Var. Bizde Nahim mecmuasına baktığınız zaman avamil sondadır. Avamil ile başlarız. Sonra ise sonra kafiye deriz. Bir tedricilik var ama diğer hususlar, meziyetler bizim kitaplarda yoktur. Bizim tabii ki önceki eğitim anlayışımız, o dönemdeki efendim eğitim kültürü, şartları vesaire bugünden çok farklı olduğu için o gün belki anlaşılabilir bir şey ama bugün zorlanıyoruz, oraya geleceğim. Böyle bir anlatım takip ediyor. Ha, değil ki. Son 20. yüzyılda özellikle nahiv meseleleri, nahiv problemleri sadece bunlarla ibaret. Yani sadece zor, karışık, sistematik değil, tedricilik yok, dağınıklık şikayeti söz konusu değil. Bunun yanında başka itirazlar da var. Dolayısıyla ıslah hareketleri dediğimiz şey sadece nahiv kitaplarının düzeniyle alakalı değil, yer yer muhteva ile alakalı da ne var? Bazı tartışmalar var. Teklifler var ve bu tekliflerde ne olmuş? Mecmu'l lugalarda kabul görmüş bir kısmı. Bunu yine lügat ilimlerini anlatırken orada örnekler de vermiştim. Sistemle alakalı yer yer, yer yer fer'i meselelerle alakalı örnekler vermiştim. Doktor Şefik Çevki Dayf'ın o 50 yıllık Mecmu'l luganın tarihini değerlendirdiği dokümanlarından hareketle size söylemiştim. Şimdi bu Doktor Şefik Dayf, resmini de görüyorsunuz. Bu adam hakikaten Mısır'da büyük dilci ve edebiyatçı birisi. Bu zatın Tecdidun Nahl diye tecdid görüyorsunuz adı üstünde. Nahl'in yenileştirme projesi var. Bu projeyi burada kitap haline getirmiş. Bizatihi bildiğimiz Nahl'i kendi projesi üzerinden yeniden yorumlayarak anlatıyor. Yani Arap diline dair yeni bir gramer yorumu geliştiriyor. Özellikle kendisi sonunda da yazıyor. Benim diyor yeni bir nahiv kitabı projem altı sac ayağı üzerine oturuyor diyor. Birincisi nahiv bablarını yeniden düzenliyorum diyor. Yani yenilik çalışmam burada düzenleme ile alakalı, içerikle alakalı değil. Sadece konu düzeniyle alakalı. Dolayısıyla bazı babları ben attım diyor. Gereksiz buldum. Daha önceki bablarda geçiyor diye, oraya bakıldığında bulunur diye. Bu yüzden böyle çok kısa bir kitaba sığdırabilmiş. Ondan sonra ikincisi takdiri irabı inkar ediyorum, reddediyorum diyor. Bunu söylemeden önce şu bilgiyi sizle paylaşmam lazım. Daha önceki derslerde söylemiştim. Endülüs'te İbn-i Mada diye bir nahici var. Bu İbn-i Mada biliyorsunuz bu zatın neyi var? Bu zatın Errat alem nuhat nahivcilere reddiyesi var. Bu 6-7. yüzyıllarda yaşamış. Çok eski. İbn-i Mada, Endülüs'tü. Nahve ilk bayrak açan, baş kaldıran isim. Nahivdeki o takdirleri amil teorisini baştan aşağı reddediyor. Amil diye bir şey yoktur diyor. Mesela. Büyük oranında. Şimdi bu Şevki Dayf de 1947'de herhalde bu kitabı tahkik ediyor. Edisyon kritik yapıp neşrediyor. Dolayısıyla ilham kaynağı İbn-i Mabal. Ve kitabında böyle takdirli, biraz tekellüflü bağlantılarla dolu nahve eleştiriler getiriyor. Mesela takdirli nahiv anlayışı, takdirli irab anlayışı, bu eni mukaddere meselesinde tam karşımıza çıkıyor. Takdiri irab meselesinde karşımıza çıkıyor. Biz ne diyoruz? Takdiri irab vardır diyoruz değil mi? Mesela zehebel kadi dediğimizde sonunda ne vardır? Takdiran merfudur. Zehebel kadi yudur. Ama harf kelimenin sonunda ya ya damme sakil geleceği için ne olur? Efendim hasfettir. O takdiran vardır diyoruz. Buna benzer çok örnekler var. Bu takdiri irada gerek yok diyor. Bunu kabul etmiyor. Keza bazı harfler, amiller mukadder olarak iş görürler. Eni mukadderat, hatta ta'leme, liya'leme gibi birçok örnekte. O niye nasip olmuştur? Hatta'dan sonra en gizlidir. Fa'dan sonra en gizlidir. O gizli mukadder en tarafından nasip olmuştur gibi gramatik yorumları, tespitleri ne yapıyor? Reddediyor. İşte bir madde olarak bunu zaten söylüyor. Eni mastariye, fiil-i muzaride eni mastariyenin mukadder olması ve mukadder eni mastariyenin amel etmesi teorisine ben karşıyım. Bunu lav ettim diyor. İbn-i Mada da kendinden önce bunu yapmış birisi. Ondan büyük ölçüde yararlanıyor. Böyle takdirlerden arınmış, daha kolay, daha zahir bir nahim sistemi geliştiriyor ve 280 sayfalık şu kitap çığında bu projesini en iyi konu anlatıyor. Tecdidü'n-Nahl diyor Doktor Şeyhullah. Bunun kitapları bu Maktebat-ı Şuruk'ta var. Aşağı. Bu kitapta muhtemelen vardı. Ben bunu şeyden almıştım. Suriye'den almıştım herhalde. Emin değilim şu anda da. Evet. Böyle bir tarafta nahve getirilmiş şeyler var. Nahiv eğitiminde nahiv kitaplarına da hatta bunların bir kısmı yeni yazılmış nahiv kitaplarına da yansıtılmıştır. 1950'li yıllardan sonra özellikle bunlar başlıyor. Evet, Abu Ennahrullah'dan ondan önce. Sanıyorum onda bu değişiklikler yoktur. Şimdi, gelebilecek miyiz? Gelelim ya. Ben kısaca bitireyim ben, çok uzatmıyorum. Haftaya başka ilimle devam edelim. Bunları yine konuşuruz başka zamanlarda. Nahiv ilmiyle alakalı bizim aslında bir kısmını ben burada söylemiş oldum. Şimdi onu toparlayacağım doğrusu. Biz nasıl bir nahiv eğitimi yapıyoruz? Bizim yaptığımız nahiv eğitiminin, öğretiminin problemleri nelerdir? Birincisi müfredatla ilgilidir. Yani nahiv eğitiminde avam-ı rıza, kafiye, bulacağını benim görebildiğim kadarıyla yeterli değildir. Sebep çünkü ilgili kitaplarda şiir örneklendirmesi çok çok çok azdır. Dolayısıyla bize Arapçayı şiir örnekleri üzerinden tatbik ederek öğrenme imkanı vermezler. İkincisi Arapçayı dilin doğduğu, yaşadığı edebiyat havzasından yalıtılmış biçimde verirler. Bu bakımdan ilgili dil eğitimi bizim için ezber kalır. Üç boyutlu olmaz. Tadıyla, kokusuyla, rengiyle, neşvesiyle, soluyarak, tadarak aldığımız bir dil eğitimi değildir. Bir başka problem de biz Arapça dil eğitiminin, evet, biz Arapça dil eğitimini, ben bugünden bahsediyorum, dünü falan konuşmuyorum yani, Osmanlı'da böyledir falan demiyorum. Çünkü Osmanlı'yı bu konuda hakikaten çok incelemiş değilim ama şu bizim son 20-30 yıllık Arapça okutan kurumlara yansıyan kurumlardaki cari Arapça eğitiminden bahsediyorum. Kendimden onun içinden geçtim, okuttum. Bir başka problem, biraz daha Arapça eğitim amacımızla bu eğitimden umduğumuz, beklediğimizle alakalıdır. Biz Arapça eğitimini daha çok klasik ulum-u şer'iye kitaplarını okuyup anlamak için alırız ve veririz. Bu eksik bir şeydir. Ulum-u şer'iye kitaplarını sadece okuyup anlamak için Arapça öğrenmek senin Arapça müfredatını da böyle izhar kafiye gibi çok dar sınırlara hapseder. Biz Arapçayı aynı zamanda Arap'ın tarihini, kültürünü, medeniyetini tanımak için de öğrenmeliyiz. Bağlamı böyle genişlettiğimiz zaman ne olur? Arap edebiyatı da, Arap edebiyatı derken ben belagatı kastetmiyorum. Arap edebiyatı demek Arap'ın şiiri demek. Arap'ın nesri, nazmı, divanlar, El-Aktül Ferit mesela İbn-i Abdurrabbi, 108 ciltlik edebiyat ansiklopedisidir. Arap'ın orada cimriliğe dair, adalete dair, kadına dair, cimriye dair, cömerte dair, güzelliğe dair anlatımları vardır. Biz Arap'ın kültürünü orada öğreniriz. Hangi Arap bunlar? Bunlar cahiliye Arap'ından tut bir başlar orada. İslam'ın ilk dönemlerki, İslamiyyün dediğimiz, Mübelledün dediğimiz daha sonra bu Araplar yani. Yani İslam'ın geldiği coğrafyadaki dönemdeki Araplarla İslam'la şekillenmiş Araplardan bahsediyoruz. Keza mesela İsfahani, biz onu daha çok müfredatından biliriz değil mi? Kur'an sözlüğünden biliriz. Onun aynı zamanda neyi vardır? Muhadaratı vardır. Değil mi? El-Muhadaratı iki kalın cilt halinde baştan aşağı Arap edebiyatı. Ne demek Arap edebiyatı? Yani Arap'ın hayata dair, anlama dair, erdeme dair, neyi var, neyi yok, her şeyi. Yani Arap'ın irfanı ve kültürü demektir. Bunun içinde atasözleri var, deyimler var, nükteler var, menkıbeler var, efendim, mitolojiler var, fıkralar var, latifeler, tartışmalar var ve şiirler var. Şimdi Arapçayı bunlarla beraber öğrenirseniz, bir, kelime dağarcığınız çok çok çok zengin olur. İki, siz aynı zamanda İslami ilimlerin doğduğu zemini, bölgeyi, kültürü de çok iyi kavrarsınız. Hatta Kur'an ayetlerini inmiş olduğu dönemin kültürüyle birlikte daha çok yönlü, daha renkli, tatlı biçimde anlarsınız. İki, dolu biçimde anlarsınız. Bu bakımdan yani Ulum-i İslamiye Arapça ise bir metnin Arapça olması demek tercüme değilse eğer sadece ve sadece kelimelerin Arapça olması demek değildir. O kelimeleri üreten aklın Arapça olması demektir. O kelimeleri kullanan insanların duygularının da Arapça olması, düşüncelerinin, duygularının, alışkanlıklarının, tepkilerinin, sağduyusunun, mızmızlığının, bütün her şeyinin Arapça olması demektir. Böyle olduğu zaman mesela biz ne diyoruz? Seminer vermek diyoruz. Arap ne diyor? Elka el-muhadara. Yani aklıma gelen bir misal diye bunu söylüyor. Elka bırakmak aslında. Onlar muhadara bıraktı, seminer bıraktı diyorlar. Biz seminer verdi diyoruz. Şimdi ne seminer verdi ne kadar Türkçe? O da Türkçe diyor aslında. Muhtemelen yabancı dillerden biz aynen kopya etmişiz. Mesela Araplar nazara fi diyorlar. Yani mesela bazı edatlar, sılalar, harficeller kullanıyorlar. Bizim şeyimize, dil mantığımıza uymuyor değil mi? Nazara fi diyoruz. Biz nasıl bakıyoruz? İla, bize şimdi Arapçayı bir Türk mantığıyla konuştuğumuzda ne dedi mesela? Nazartu ileyhi diyoruz mesela. Ona baktım ama Arap fihi diyor mesela. Nazartu fihi diyor. Yani bakmayı bir zarfiyet düşüncesi çerçevesinde ele alıyor. Bir şeye bakmak değil, bir şeyde bakmak. Bir şeyin içinde bakmak, bir şeyin adeta içine nüfuz etmek, girmek gibi düşünüyor adeta. Bakmaya böyle bir anlam yüklüyor. Şimdi bu çok şey bir örnek, bunun üzerinden kalkıp büyük büyük laflar etmeyelim ama çok bunun örnekleri var. Bizim Türk dil mantığıyla Arap dil mantığı burada ne oluyor? Birbiriyle örtüşmüyor. Biz bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Gidip Arapça konuşacağımız zaman yahut yazacağımız zaman Arapçayı bozuyoruz. Acem Arapçası derken Suyuti'nin biraz da itirazı budur yani. Doğal Arapçayı kendi dil kurgularıyla Acemce düşünüp Arapça ifade ettikleri için ne yapmışlardır? Yanlış ifade edip bozmuşlardır diye bir sızlanışı da var. Ve onun üzerinde de dil mantığı ve felsefeyi geliştirmişlerdir diyor. Şimdi bu bir problem, bunu görüyoruz. Bu bakımdan Arap edebiyatı ile beraber öğrenilirse bu Kur'an-ı Sünnet'i anlamak açısından da o tarihi, edebi, kültürel boyutu görebilmek açısından da önemlidir, gereklidir, zaruridir. Hem daha sonra İslami ilimleri de yine kültürüyle, muhitiyle görmek açısından da önemlidir. Bu bakımdan Arap edebiyatından yalıtılmış olması bizim nahiv eğitimimizin bir sorundur. Bir başka sorun. Şimdi bu kitaplarda az evvel dikkat ettiyseniz okuma parçaları vardı, temrinat. Bizim kitaplarımızda temrinat yok, okuma parçası yok. Bunun yerine başka bir çare geliştirilmiş. Nedir o? Tahlil, irab, terkip dersleri deriz biz buna medresede. İbare okuma pratiği. Hoca talebeye ibare okutturur. Bu ibare okuttuğu metin, fıkıh metni olabilir, akide metni olabilir, herhangi bir metni olabilir. Ama bence böyle olmamalı. Daha yalın metinler olmalı. Çünkü fıkıh, akaid, tasavvuf metinleri üzerinden yaptığınız zaman iki problemle karşılaşıyorsunuz. Bir, ilgili ilimlerin terminolojisi var. Talebe bunu çözmesi lazım. İki, doğal Arapçaya girmesi lazım. Önce bir orada istilahi Arapçayı söyleyecek, ondan sonra umumi Arapçaya geçecek. Bence tahlillerin, pratiklerin ne üzerinden yapılması lazım? Arap edebiyatı kitaplarından. Yani hikayelerden olabilir, meselelerden olabilir. Buna benzer şeylerden olursa önce orada ne olur? Saf Arapçayı görür, iddiasız Arapça. Kendisine bir ilim yüklenmemiş, teknik olmayan Arapçayı görür. Sonra teknik Arapçayı zaten derslerde görecek. Hikaye kitapları bunun için idealdir. Ben vaktiyle talebe okuturken böyle hikaye kitapları getirmiştim. O hikaye kitaplarından bol bol bir şey yaptırıyordum. Tahlil yaptırıyordum. Kelime dağarcığı da gelişiyor. Çünkü bakın böyle hikaye kitabından gelişmediğinde bir ne oluyor biliyor musunuz? Hem Türk mantığıyla konuşuyorsunuz Arapçayı, hem de bana şu demlikten iki bardak çay doldur diyemiyorsunuz. Demliğin adını bilmiyorsunuz. İki, çay doldur demenin ne demek olduğunu, çay dök demenin ne demek olduğunu, nasıl ifade edildiğini bilmiyorsunuz. Bunu yaşıyoruz, hala yaşıyoruz yani. Yani bizim etrafımızın günlük hayattaki nesneleri, nesnelerle olan ilişkilerimizi ifade eden kelimeleri, duygularımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Mantığı bir tarafa, dağarcığımız da yok. Neden? Çünkü günlük Arapçanın yer aldığı hikayeleri, masalları ne yapmadık? Okumadık. Bu konuda Darul Maarif'in çok güzel kitapları var. Mısır'dan epey topladım, getirdim. Küçük küçük. Gerçi onların birçoğu da dünya klasiklerinin tercümesi. O biraz yani klasik tercümesi olması problemli. Çünkü o da çok kurgu olarak Arap kurgusu yok orada. Kültür Arap kültürü değil. Orada sana efendim neyi anlatıyor? Kırmızı başlıklı kedi mi? Kırmızı başlıklı. Onu anlatıyor. Yani kültür Arapça değil. Ama ifade Arapça. Bu biraz güdük kalıyor. İşte ne mesela anlatıyor? Siyah. Siyah neydi o? Onlar İngilizce'de tulip diye geçiyor. Tulip artık tulip nasıl okunuyorsa. Lale. Ez zembakus sevda mı diyordu. Mesela siyah lale. O var ya. Yani bir klasik hikaye, öykü. Lale yetiştiricisi. Arap onu zembak diye de diyor. Zembak. Öyle İngilizce Arapça karşılaştığım zaman da oradan ben okumuştum. Kurgu şey. Yani başka kültür, başka bir kültür. İfade Arapça. Ama hiç olmazsa günlük dili orada biliyorsun. Yarışma olmuş, işte birinci kazanmış, o onu ihanet etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, götürmüş, çalmış, çırpmış. Günlük değil. Açısından bunlar yararlı oluyor, gerekli oluyor. İbaret pratiği arkadaşlar, şimdi oraya gelelim. Şimdi biz medrese müfredatını konuşuyoruz ama enstitü ve ilahiyat öğrencilerine gelince bununla ilgili bir yazı başladım, kaldı öyle. Çünkü böyle bunlarla karşılaşıyorum, ilahiyat öğrencilerine, Arapça okutuyorum mesela. Genelde bana, hocam ne yapayım, İslam ilimler üzerinden ne, nasıl çalışayım vesaire, okudum ettim bir şey yok diyor. Bunu zaman zaman medreseliler de diyor, bu bir şey yok demeyi de sorgulamak lazım. Biz bir şey olması için, daha önce konuşmuştuk burada, illa böyle bir liste olsun elimizde diyoruz. Hepsi böyle gözümde canlansın, o değil yani. Çünkü ilim o değil, ilim melekedir. Oraya girmeyelim, dağılmayalım da. İbare problemi var. Yani klasik Arapçayı tanımıyorlar. Yani verdiğin zaman klasik Arapça metni şaşırıp kalıyor. Yani mana veremiyor, yanlış anlıyor, yanlış tercüme ediyor, yanlış yorumluyor. Yahut saplanıp oraya tıkanıp kalıyor. Bu da ibaret pratiği yapmadığından kaynaklı. Medresede ibaret pratiği yapılıyor. Medrese tam bir kamp yahut atölye, akşama kadar kırıyor, döküyor, ediyor. Talebe oradan en son ibareyi öğreniyor. İbareyi öğrenen talebe klasik kaynakları okuyabiliyor. Klasik kaynakları ne kadar fazla okursa, ne kadar soru sorarsa kendine, ne kadar araştırma merak olursa o kadar da ne oluyor? Kendini yetiştiriyor. Ama enstitü öğrencisi, ilahiyat öğrencisi, modern eğitim alan öğrencinin klasik kaynaklarla başı dertte. Arası kafası başı hoş değil. O kadar da olsa pratik, ibaret pratiği yapmıyor. Çok çok çok sıkıntı çekiyorlar ve çok çok büyük bir ihmal. Ve ne oluyor böyle olunca? Bir ödev hazırlayacakları zaman, bir tez, bitirme tezi yahut bir araştırma yapacakları zaman kaynak olarak Türkçe kaynaklar, ansiklopediler, Arapça kaynaklara bakacaklarsa tercümesi olan kaynaklar yahut modern dönemde hazırlanmış armut, düş ağzıma, lüp böyle o tarz kitaplardan yararlanıyorlar. Yani kalkayım da Bakirlerniye ineyim, Cürcaniye ineyim, Cüveyniye ineyim, efendim Fukurt'a, Kasaniye ineyim, Saraksiye ineyim. O kaynaklar onun gözünü korkutuyor. Eski değil, üslubu farklı, terminolojik örgüsü farklı. Üslup çok önemli arkadaşlar. Hazifli, taktilli bir üslup var. O metin, siz okursunuz, halbuki orada ne kavgalar koptu farkında değilsiniz. Müellif lop diye bir cümleye girer. Bu nereden buraya girdi? Bu halbuki orada bir itiraz var. Kendimden önce o konuyla alakalı kitap yazmış bir alim, orada ne yapmıştır? Bir görüş ortaya atmıştır. Kendimden sonra gelen bir alim kitap yazarken ne yapar? Ona cevap vermek için hiç adını bile almaz. Birisi böyle diyor diye gündemi de sana vermez. Sadece lap diye girmiş olduğu bir cümleyle daha önceki alimin bir iddiasını orada cevaplamış olur. O orada mukadder bir sualdir. Mukadder bir itirazdır. Onu cevapladı. Böyle takdirler çoktur. Hazifler çoktur. Atıflar, imalar çoktur. Çok imalı, zekice bir üslup vardır bizim klasik kaynaklarımızda. Hep imalıdır. Bu kaynaklardan gelişmiş yetişmiş adamlarla konuşurken de çok ima yaparlar. Seni dinlerken de çok imalı dinlerler. Yani senin her sözünden bir anlam çıkartırlar. Bizde kaydı ihtirazı diye bir şey vardır. Fıkıh kitaplarında mesela bizde mütünde biliyorsunuz ne var? Her ne kadar nususta efendim mefhum muhalif yoksa da mütünde ne vardır? Mefhum muhalif vardır. Yani müellif oraya bir kelime getirdiyse bunu niye getirdi? Şundan şundan şundan ihtiraz için getirdi. O tarifler falan şerh edilirken, cerh edilirken hep bunun üzerinden yapılır. Her neyse. Yani bu üsluba alışık olmayan arkadaşlarımız, o kavramsal çerçeveyi bilmeyenler, üslubu bilmeyenler ne oluyor? Kitabın içinde boğulup gidiyor. Bununla ilgili özel konuşmak da gerekiyor. Bu da onların eksikliği. Belki modern Arapçayı biraz biliyorlar, konuşma vesaire biraz daha başarılı. Modern metinler, modern metinlerin dilini biliyor ama bu defa da asıl amaç Kur'an, sünnet ve etrafında örülen İslami ilimlerin dilini kavramak, onları bugüne çekip getirmek, bunu beceremiyorlar. Yahut da tahrif ediyorlar, anlamıyorlar, bıkıyorlar vesaire. Bu da ayrı bir handikap. Her neyse, pratik diyelim biz buna. Medreseler için edebiyat ve günlük dil üzerine pratik. Enstitü ve ilahiyat öğrencileri için de, akademi enstitü ve ilahiyat öğrencileri için de nasıl pratik? Klasik metin pratiği. Birbirinin tam zıttı. Bunun eksikliği iki tarafta da hissediliyor diyelim. Şimdilik benim toparlayabilirim. Aklıma gelen bunlar. Burada kalalım inşallah haftaya yeniliyorsun. Neydi o şamadaki ilim? Orada devam edersin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين